Prin năvădirea sechelor la timpul acesta în țară, nu se face altceva decât cu o discreție foarte mare să orbească tot poporul ortodox. A spus în Alta Sfințitul ce înseamnă Europa. Europa înseamnă un hoit din punct de vedere duhovnicesc, ca drept dovadă că în Constituție nu prevede nimic despre Dumnezeu. Deci totul trupesc. Chiar au spus unii cu mare judecată, dar politică, că vina României este că e ortodoxă. Până nu se descreștinează, adică nu se orbește sufletul, nu pot să merge în acest capitol. Păziți-vă de această orbire care aduce moarte. Vor veni o pleiadă de oameni la judecată care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și îl vor spune, eu i-am spus orbul acesta, tu ești prorocul, tu ești Iisus. Samarineanca, tu ești prorocul. Zaheu prin smerenie, nu sunt vrednic, că tu ești Dumnezeu să intri în casa mea, pentru păcatele mele. La urmă va veni și diavolul și va spune, și eu l-am cunoscut și i-am spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu, de ce veni să mă chinui înainte de vreme? Iar oamenii în viața acestea mutilează pe Hristos, cel adevărat, care s-a dovedit, cum a explicitat în Alta Sfântul, prin pilda de astăzi, că El este Făcătorul Cerului și al Pământului și al Omului. Din tine a făcut omul ocular care lipsea omului și totodată a luminat ochiul duhovnicesc de la cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat. Acesta de astăzi să fie martor în ceasul judecății, dar și în restul pașilor noștri. El s-a luminat la ochii sufletului să se roage la Dumnezeu pentru noi, să fim și noi luminați la timp de aceste orbiri atât de putremurătoare și să-L cunoaștem pe Hristosul cel adevărat, care dă slavă și cinste în veci. Amin.